Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. Kedves Zoli, még mindig nagy értelme van a rovatodnak, a műsorunkban, az infószótárnak. Most egy, jó. Kiderült egy felmérésből, hogy a britek sem értenek egy csomó technológiai kifejezést, de olyan egyszerű szavakat, mint a digitális tévé, a WAP, a cookie, meg a desktop. Ezen meglepődtem nagyon. Hát a szakkifejezések minden nyelven szakkifejezések. Teljesen mindegy, hogy idegen vagy hazai alapanyagból készült, van egy új jelentés, amit kérem szépen meg kell tanulni. Hát egy angol, hogyha meghallja azt, hogy kuki, akkor a teasüteményre gondol, és esze ágában nem fog jutni, hogy itt most arra a kis programocskára gondol valaki, ami bejön a gépére, miközben internetezik, és így van az összes többi szakkifejezése. Lehet, hogy nagyon megdöbbentő, de az idegen nyelven, az angoloknak is, az informatikai kifejezések új dolgok. Egyébként valóban így van, nem elég eleget hangsúlyozna az infószótár jelentőségét, úgyhogy ez pontosan igaz. A mai műsor vendége az IVIV vezetője Szabó Márton, akivel arról beszélgetünk, hogy hol tart a legnagyobb magyar közösségi oldal, és mire jó az API. Aztán terveink szerint kapcsoljuk Japánt, ahonnan Laufer László jelentkezik, és bemutatja nekünk az önmagát felmosó WC-t, amely még laborvizsgálatot is végez. Újfajta képméretezés az igényeseknek, pixel faragás meglepő módon. Forradalmi újdonság a számítógépes grafikában. Aztán jön a Linux lemezlovas Borek András, aki a top 10 slágerlistás letöltések közül a kedvenc 3 programját mondja el. Majd a netnyelvész a virtuális géppel foglalkozik. Létezik-e az, ami virtuális? Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Itt van az asztaltársaság nagy része, mondjuk így. Valaki például Japánban, valaki máshol van most, de akik itt vannak a stúdióban, mellettem Spányik Balázs, Csetmen. Szép estét kívánok! Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! És jó magam, Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája, és bemutatom vendégünket, Szabó Mártont, az IVIV vezetőjét. Jó estét! És nagyon érdekes dolgokról fogunk beszélgetni Marcival, talán mondhatjuk így, mert régebb óta ismerjük egymást, mert beengedik most már a külső fejlesztőket is az IVIV-be. Erről beszélgetünk néhány perc múlva, de addig hadd ajánljam a hallgatók figyelmébe a weboldalunkat www.netidők.hu. Kezdjük onnan, hogy hol tart most az IVIV, a legnagyobb hazai közösségi portálnak szokták apostrofálni, és talán a leginkább vagy legfontosabb mérőszám, hogy hány tagja van. Hát jelenleg 4,2 millió felhasználója van. Szerintem talán nem ez az egy legfontosabb szám, sokkal inkább az, hogy naponta 1,3 millió ember meg is látogatja ezt az oldalt, és heti szinten a felhasználók 70%-a körülbelül belép legalább egyszer. Akkor a legjelentősebb portálok közé befurakodott az elmúlt néhány évben az IVIV, tehát ilyen értelemben is jelentőse vált. Hát, sőt, úgy is fogalmazhatnánk, hogy egyébként egybefüggő portálként a legnagyobb az országban, mert az összes többi portál, ami önnál, vagy ami külön mérve van, azok valójában sokkal inkább szolgáltatás, meg tartalmakat megjelenítő portálok csoportjai összemérve igazából. Azt mondtad az előbb, hogy naponta 1,3 millió látogatója van az IVIV-nek, de hát gondolom, hogy ha folyamatosan jelen van egy ekkora forgalom, akkor túl sok dolgot nem is nagyon kell csinálni az IVIV fejlesztésében, hiszen ott jól el vannak a tagok egymással, megtalálják a régi osztálytársak egymást, a régi rokonok, üzenetet váltanak, és jól el vannak. Tehát igazából nem nagyon kell mit fejleszteni rajta. De mégis azon fáradoztatok az elmúlt hónapokban, hogy meglegyen az a fajta fejlesztés, amire a szaksajtóban azt írják, hogy Facebookosodik az IVIV, tehát hogy olyan fajta kiegészítések legyenek az IVIV-ben, amivel becsatlakozhatnak más külső fejlesztők az IVIV-be. Miért? Hát ennek egyszerű választ erre nem lehet adni, hiszen ahogy a tulajdonképpen a kérdés szól, hogy mire is jó az IVIV API, erre nem lehet egyszerű választ adni, bár a dolog valójában nagyon egyszerű. Az, hogy mire jó az IVIV API, az a kérdés, hogy kinek. És talán ez a legfontosabb az egészben. Egyrészt vannak a felhasználók, akik ilyen módon lényegesen több funkcióhoz férhetnek hozzá, vagy megvalósulhatnak olyan fejlesztések, amit az EVIV-nek például nem lett volna ereje, ideje kifejleszteni, hanem tulajdonképpen akár olyan fejlesztések is megjelenhetnek, ami akár csak 200 embert érdekel, vagy akár 20 000 embert érdekel. Ezek milyenek lehetnek? Játékok, vagy egymást kereső alkalmazások? Hát ez gyakorlatilag bármi lehet. Tehát igazából talán az az egyik legérdekesebb része a dolognak, hogy gyakorlatilag nincsen korlátja annak, hogy mi lehet. Talán úgy lehetne kicsit mereven kategorizálni a dolgokat, hogy lehetnek játékok, lehetnek olyan hasznos, lehetnek hasznos eszközök, ami például egy naptár alkalmazás, vagy valami, ami a felhasználó életét megkönnyíti, illetve azt gondolom, hogy a harmadik nagy csoportja, és talán ez az egyik legjelentősebb irány az, hogy lehetővé válik az, hogy más szolgáltatásokat integrálni lehessen tulajdonképpen az EVIV-vel, tehát videó megosztó oldalakat, zene megosztó oldalakon keletkező különféle tartalmakat, és ami a leglényegesebb dolog, hogy mindezt összeköti a kapcsolati háló, tehát hogy mindenki a barátaival, ismerőseivel meg tudja osztani ezeket a tartalmakat, amik így bekerülnek vagy keletkeznek az EVIV-en. Én nagyon pikírt hangú összefoglalókat olvastam a neten ezzel kapcsolatban, de én nem álltam meg ezen a ponton, hanem én magam is bejelentkeztem, hogy megnézem, hogy milyen programokat fejlesztettek mások. Nekem mondjuk az egyik legismertebb portál újságírójával szemben sikerült elindítani ezeket, és ami leginkább tetszett, az azt hiszem, hogy meg is nyerte a pályázatot, hogy meg lehet kérni a kapcsolati hálónkban az ismerőseket, hogy jellemezzenek bennünket, a tulajdonságaink, fotóink, és ki tudja még milyen információk alapján. És ráadásul ugye ezek az információk aztán, amiket mondanak rólunk, ezek anonímek maradnak. Milyen szempontok alapján döntött a zsűri, hogy kikerülhet az első háromba, vagy első ötbe? Hát itt több szempontot is mérlegeltünk. Tulajdonképpen igazából az egyik legfontosabb szempont az volt, hogy mennyire közösségi, hiszen ebben még egy picit visszatérve az előző kérdésre, azért itt ebben tényleg ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a fejlesztők azok hozzáférhetnek tehát olyan alkalmazásokat készíthetnek, amivel hozzáférnek a kapcsolati hálóhoz. És ez azért egy nagyon jelentős dolog, mert tulajdonképpen az EVIV átadja ezt a lehetőséget a fejlesztőknek abban a szempontból, hogy ezt nagyon nehezen tudnák fölépíteni saját maguk abban az esetben, hogyha önálló szolgáltatást szeretnének indítani. Csak közbeszúrom gyorsan, hogy ez biztonságos, nem lopják el az adatokat? Nem, természetesen ez úgy van, ez a megfelelő. Tehát még erre a Facebook kérdésre is szívesen visszautalnék, hogy azért is tartom nagyon furcsának ezt a megfogalmazást, hogy ez Facebookosodás, hiszen az a szabvány, amit mi implementáltunk, vagy magyarán beépítettünk a rendszerünkbe, az a Google Open Social szabványa. Tehát van ezt a szabványt, ezt a világ legjelentősebb közösségi oldalai szintén használják. Hasonló dolgokra? Tehát ugyanilyen kis alkalmazásokat lehet fejleszteni? Ennek a legnagyobb jelentősége az, hogy tulajdonképpen ezek kompatibilissá válnak egymással. Tehát a Ning, vagy a MySpace, vagy az Orkut, azok használja ugyanezt a technológiát például, és az a lényeg, hogy ami ott működik, az tulajdonképpen minden olyan social network site-on tud működni, ami ezt a szabványt használja. Szóval még oda térünk vissza, hogy miért is kell ezeket a külső alkalmazásokat beengedni. Talán azért, és ebben lehet egy kis szurkálódás, hogy csökken majd a forgalom az EVIV-en, és akkor legyen valami, ami ott tartja a látogatókat? Vagy miért kell ez a lehetőség? Hát én azt gondolom, hogy ez egy kicsit tényleg szurkálódó ez a megjegyzés. Én a személyes tapasztalataim alapján azt tudom mondani, hogy amióta az EVIV-et csinálom, az EVIV-vel foglalkozom, ami 2002 óta tart, tulajdonképpen az EVIV mindig is az embereknek, az érdeklődésének a középpontjában volt, és mindig mindenki elmondja, hogy milyen funkciót, alkalmazást, felhasználási módot szeretne látni az EVIV-ben. Én azt gondolom, hogy igazából... Tehát ez egy igény akkor, ezt akarod mondani. Hogy ez tulajdonképpen egy nagyon nagy lehetőség arra, hogy bárki, aki tulajdonképpen egy nem túl bonyolult fejlesztési nyelvet meg tud tanulni, annak mostantól kezdve a lehetőség adott, hogy megcsinálja azt a funkciót, aminek hiányzik az EVIV-ről. Lesz még ilyen pályázat? Folytatódik ez a versenyeztetés? Mi azt nagyon szeretnénk azt, hogyha ez évről évre megrendezésre kerülne innentől kezdve. Köszönjük szépen. Én is köszönöm. A vonalban itt van velünk Laufer Laci, barátunk, asztaltárságunk tagja, csak éppen ő most Japánban van, hiszen ott egy mondatban mondd el, Laci, hogy vendégkutató vagy? Mit is kutatsz? Vendégkutató vagyok a Tokyo Institute of Technology, mondjuk ez a Tokiói Műegyetem, és azt kutatom, hogy az emberek milyen érzelmi viszonyban vannak a technológiai kütyükkel. Tehát tulajdonképpen ugyanazt csinálod, mint amit itt Budapesten is. Nyilván más lehetőségek, más eszközök és más kutatói közösségben. Ezt mi irigyeljük egyébként tőled, de találtál is egy nagyon érdekes dolgot. Hetek óta küldözgeted nekünk a tudósításokat, hogy mi mindennel találkozol Japánban. Nem hangban, hanem a mi levelező listánkra adsz mindenféle információkat. És ugye az egyik legérdekesebb témakör, hogy milyen automatákkal találkozol, de kezdjük talán azzal, ami a legérdekesebb volt, az a bizonyos automata WC. Hogy találtál rá erre az újdonságra? Az igazság, hogy amikor az ember kijön Japánba, akkor egyszerűen nem tud nem rátalálni automata WC-kre. Körülbelül az első fél nap találkozik vele mindenki, és igen meglepő szituációkat eredményez ezeknek a WC-knek a használata. Mindegyiken van mondjuk ilyen 8-10 darab gomb, egy-két tekerentyű és egy LCD kijelző. A mikrónál lényegesen bonyolultabb kezelői felülettel kell megbirkózni az átlag felhasználónak, és gyakran azt se tudod, hogy hogyan kell lehúzni a WC-t. Igen, gyakran azt a gombot nyomod meg elsőre, ami rögtön egy ilyen vízsugarat spriccel rád alulról, amitől az az első reakció sok embernek, hogy fölpattan és elszalad, amitől ő is vizes lesz, meg a WC is vizes lesz. Szóval az átlag japán WC-ben van egy olyan szenzor, ami érzékeli azt, hogy ráülsz a WC-re. Ha ráülsz, akkor elkezdi fűteni az üdőkét. Ezt rögtön egy ilyen tárcsával, vagy különböző gombokkal beállíthatod, hogy milyen melegre fűtse föl alattad az üdőkét. Persze van olyan WC, amiben infraérzékelő van, érzékeli azt, hogy közelítesz felé, és akkor automatikusan kinyílik, és azután kezd el fűteni. Illetve, hogyha azt érzékeli, hogy te egy fiú vagy, és éppen állsz előtte, mert kisebb dolgodat végzed, akkor nem kell fűteni, viszont föl kell emelni a másik üdőkét, és majd akkor kell lehúzni, hogyha eltávolodtál tőle. De ezen kívül van még rengeteg más szenzor is a WC-ben. De azt nem mondt, hogy internetezni lehet a WC-ben, ugye azt nem lehet? Internetezni nem lehet a WC-ben, de hát van olyan WC-üdőke, ami rá van csatlakozhatva az internetre, de erről majd egy kicsit később. Azt is mesélted nekem, hogy annyira automata a dolog, hogy amikor fölállsz és elhagyod a helyiséget, akkor még föl is mos maga után. Ezt nagyon-nagyon kevés WC tudja. Találkoztam már ilyennel. Valószínűleg úgy mos föl egyébként, hogy egy ilyen tisztító folyadékot permetez a padlóra, és utána ezt megszárítja. De ezt akkor csinálja, amikor már nem vagy bent. És azt érzékeli, hogy mikor nem vagy bent, és csak utána kezdi el csinálni. De van még egy nagyon érdekes funkció, amivel lényegében az ilyen laborvizsgálatokat lehetne kiváltani, mert hogy vizelet és székletvizsgálatot is végez. Ezt tényleg csak a legújabb típus tudja. Hát ez semmiképpen sem egy elterjedt WC fajta Japánban. Miután elvégezte a dolgodat, ő így mintát vesz a termékből, és jellemzi, hogy mennyi a kólibaktérium tartalma, mennyi a zsír tartalma a terméknek, és a te egészségi állapotodra vonatkozóan ez egy lényeges adat lehet. És akkor ezt kiírja a képernyőre? Ezt kiírja a képernyőre is, de amelyen sokkal fontosabb az, hogy ezt te letöltheted infrán keresztül a mobiltelefonodra, sőt, hogyha te ezt a WC-t otthon használod, és csatlakoztatod az internethez, akkor csinál neked egy olyan RSS feedet, amit csak te tudsz, és te ezt folyamatosan monitorozhatod a neten is, illetve bekötheted olyan netes egészségügyi monitorozó szolgáltatásokhoz, és így tulajdonképpen automatikusan bekerül a te rekordodba. Köszönjük szépen, Laci, alig várjuk egyébként, hogy Budapesten is megjelenjenek az ilyen WC-k. Tőled viszont várjuk, hogy továbbra is elkápráztass bennünket mindenféle tudósításokkal Japánból. Okay. Jó éjszakát, szia Laci! Elosztok. Spányik Balázsról tudva levő, hogy jó másfél évtizede foglalkozik a képmanipuláló, képszerkesztő programokkal, abból is mondjuk kezdted a Corel Draw-val, nem tudom, hogy foglalkozol-e még ezekkel azóta is. Abszolút, egyébként benne van a mindennapi munka dolgokban, hogy muszáj tulajdonképpen. Az újságíró nem csak cikket ír, de néha képet is csinál a cikkeihez, ennél fogva muszáj képekkel és képfeldolgozó programokkal dolgozni. Jól belástad magad ebbe a szakterületbe, olyannyira, hogy vannak mindenféle szakmai finomságok, hogy például a kép átméretezés, ami ugye egy egyszerű dolognak tűnik, mert ugye egy átlag felhasználó azt gondolná, hogy hát lecsökkentjük a felére mondjuk a képet, eldobnak néhány pixelt, aztán kész, nem? Ez tényleg így van, a kép átméretezés az egyik legproblémásabb dolog talán a számítógépes grafikában, az egyik ilyen problémás gócpont, hogyha, de nagyon egyszerűen belátható, hogyha belegondolunk abba, hogy amikor nagyítani próbáljuk a képet, akkor szülni kell bele új képpontokat, ki kell találni, hogy azokon az új képpontokon milyen szín lesz, milyen információ lesz, amiket belerakunk majd a képbe. Amikor pedig lecsökkentjük a kép méretét, akkor pedig azt kell kitalálnunk, hogy melyek azok a képpontok, amiket ellathatunk belőle. Anélkül, hogy mondjuk a képnek a tartalma, vagy a kép minősége inkább jelentősen csökkenjen, vagy sérüljön. Annak idején mi beszélgettünk erről, amikor az MP3 zene megjelent, hogy valami hasonló módszereket kellett ott is bevetni, mert hogy ott is egy tömörített adatfolyamról beszélünk, amiből kihagyunk bizonyos információkat azért, hogy kevesebb helyen legyen. Itt a képméretezésnél is valami hasonló van. Így van, az MP3-nál ugye azt az információt hagyjuk el, ami az emberi fül számára nem annyira hallható, vagy nem megkülönböztethető. Ugyanezt az eljárást végzi tulajdonképpen a JPEG, nagyon ismert JPEG tömörítés, ami pedig azt az információt hagyja el, vagy mossa el a képben, amit nem tudunk megkülönböztetni, olyan kicsi elemi különbségeket a két képpont között. Szóval vannak mindenféle módszerek, amivel lehet képet méretezni. Mi ketten meg is számoltunk 4-5, lehet, hogy talán több is van ennél. Akkor miért kell most egy újfajta kép átméretezési módszert bevetni? Az eddigi átméretezések azok tulajdonképpen az egész képre hatottak, és annélkül történt mindez, hogy a kép tartalmáról, vagy a kép tartalmával bármiféle kapcsolatba került volna maga a technológia. Tehát tulajdonképpen úgy működött a dolog, mondjuk egy kicsinyítésnél, hogy akármilyen eljárással lekicsinyítették a képet, utána pedig végigment rajta egy másik eljárás, ami az összenemillő részeket, azokat kicsit elsimította, hogy mondjuk egy ilyen nagyon kontrasztos különbségek eltűnjenek a magából a képből. Az az új technológia, amiről beszélni szeretnék, ez a seam carving, ez úgy tudja csökkenteni a képet, hogy a képnek a lényeges tartalmi információi változatlanok maradnak. Gondoljunk mondjuk egy nagyon egyszerű példára, vegyünk egy ilyen tengerparti képet, aminek a két szélén áll két ember, hogyha ezt mondjuk, és képzeljük lesz, hogy ez egy óriási nagy kép, hogyha ezt lekicsinyítjük akkorára, bármikor, amikor a felére, akkor ugye az a két ember az össze fog menni szintén méretben, onnan abból a képnek abból a részéből is elveszik információ. Hogyha a seam carvingot használjuk, akkor az a két ember ugyanakkora marad, és minden egyes információja, tehát minden egyes részlete az tökéletesen megmarad a képben, viszont rajtuk kívül a képnek az összes olyan része, amit nem hordoz fontos információt, az tűnik el tulajdonképpen. Nem fog eltorzulni a képettől? Hát ez tulajdonképpen a technológiának valahogy a varázsa, hogy nagyon érdekesen, nagyon ügyesen úgy találták ki, hogy akár vízszintesen, akár függőlegesen meg tudja találni azokat a képpontokat, amik kivonhatók a képből anélkül, hogy akár torzulás jönne létre, akár pedig tehát bármilyen ilyen vizuális látható hiba tulajdonképpen a képen. Ez egy trükközés, akkor lényegében a fontosabb képi információk megmaradnak egy az egybe ugyanúgy, ahogy megvoltak a képben. Uh-huh. Tehát azt hiszem, hogy ez azoknak jó, akiknek nagyon fontos, hogy ne nagyon módosítsák az ő képét. Valamennyit le akar faragni belőle, ahogy a kifejezés neve is mondja ezt egyébként a faragással, de úgy nagyot ne változtasson a képen. Így van, illetve a maguk a készítői azt a példát hozták föl, hogy rengeteg olyan hordozható kütyünk van manapság, aminek a felbontá, vagy a kijelzője az kisméretű. Most erre a kisméretű kijelzőre szeretnél átvinni egy fényképet, akkor akár mondjuk egy ilyen 10 megapixeles digitális fényképet, akkor könnyen belefuthatsz abba a problémába, hogy olyan kicsire kell összenyomni a dolgot, hogy egész egyszerűen a lényeges részek már nem fognak rajta látszódni. A seam carvinggal meg lehet azt csinálni, nyilván bizonyos korlátok között, mert azért ez sem lehet végtelenségig csinálni, de bizonyos korlátok között meg lehet azt csinálni, hogy elhagyod a képből tényleg azokat az információkat, azokat a képrészleteket, amik nem lényegesek, és megmarad neked pontosan az a dolog, az a részlet, amit viszont teljes minőségben szeretnél majd látni, akár a kordozható kütyüdön. meg lehet ezt nézni a webben, mert hogy van egy ilyen demo oldal. Azt hiszem, hogy ne a címet mondjuk el, hanem magát a nevét pontosan, hogy mit kell beütni a keresőbe. De nagyon egyszerű, mert azt kell beütni, hogy www.simcarving.com. Itt van ugyanis az eredeti készítőknek a weboldala. Se amcarving, ugye? Így van, és van fönn egy videó, ami megtalálható egyébként a YouTube-on is, amiben egy 4,5 perc érdemes megnézni, amiben bemutatják az egésznek a működését, és tényleg olyan, hogy letesszük a hajunkat tőle. Folytassuk a Linux világával. Múlt héten ugyebár megismerkedtünk az Ubuntu 9.04-es változatával, illetve annak a legfontosabb újdonságaival. Most viszont egy slágerlistát nézzünk meg Borek Andrással. Kedves lemezlovas úr, milyen szempontok alapján kerülnek föl erre a slágerlistára a programok? Bámulatos technológiát vetnek be, megkérdezik a használókat, hogy melyek a kedvenc programok, és ezt a Lifehacker, ugye Balázs a kedvenc oldalunk kérdezte meg, és hát erről a slágerlistáról csemegézek, mert nem sorolom fel mind a 10 alkalmazást, részint azért, mert vannak közt olyanok, amiket én magam nem szeretek nagyon, és nem is értem, hogy más miért szereti, ezek megosztó alkalmazások. Azt indokolja más. Azt indokolja meg más, viszont van közte három olyan, amit nagyon szeret mindenki, és nem csak Linuxon, úgyis ezek másmilyen operációs rendszerek alatt is elérhetők. Úgyhogy akkor következően az Ubuntu Borek Top 3, ennek is a harmadik helyén a Handbrake. Amelyik egyébként a szavazáson 8-as pozíciót foglalja el, tehát ő lett a 8. Hát a Handbrake, a kézifék, nem tudom, hogy miköze van egyébként a kéziféknek a DVD rippeléshez, tehát a DVD-knek a lementéséhez, de a kézifékkel mi ezt meg tudjuk csinálni. Amiért nagyon szeretik mindenféle operációs rendszer alatt, már itt volt szó a műsorban, hogy milyen jó média player a VLC, ugye VLC média lejátszóval együtt ez összeépülve, gyakorlatilag behelyezzük a lemezt, megnyomjuk a gombot, és már történik is a DVD-nek a lementése. Nagyon egyszerű a kezelése, tényleg műszaki analfabétáknak lett kitalálva, így aztán mindenki nagyon szereti használni, és hát a VLC Media Player-t meg amúgy is nagyon szeretjük, amivel egyébként meg is tekinthetjük a művünket. Tehát ez a 8. helyezet, a Handbrake. Második helyen van nálad, de az Lifehacker listáján egy másik pozíción. A 4. lett a Konki nevezetű alkalmazás. A Konki azt csinálja... Ez egy desktop alkalmazás. Így van, így van. Amit a britek nem tudnak, hogy mi az a desktop. Így van. Ez azt csinálja, hogy gyakorlatilag szabadon konfigurálhatod, hogy mi minden információt jelenítsen meg a te desktopodon, ugye a kedvenc munkaasztalodon, ugye a kép mellett. Ez lehet akár a számítógépedre vonatkozó hőmérsékleti információ, processzor terhelés, de vannak nagyon sok jó kiegészítése, például Twitterhez lehet használni, vagy RSS feedeket is lehet beletenni, sőt, van magyar része is, amely például magyar tévéműsorokat be lehet fűzni. Hát, vagy amit az előbb hallottunk Lacitól, a WC-ből származó információkat is meg lehet jeleníteni. Hát igen, mivel, ahogy hallottuk az előbb, hogy a WC-deszka már a Twittert is kezeli, így semmi akadálya nincs annak, hogy a Konki is kijelezze ezeket a dolgokat. Úgyhogy ezzel tudod elhelyezni a desktopra, ráadásul nagyon szépen lehet ezt elhelyezni, nagyon-nagyon látványos felületeket lehet létrehozni, és azt hiszem, hogy megint csak a Lifehackeren egy ilyen desktop szavazáson pont egy olyan desktop vitt el a Primet nem is olyan rég, amelyik ezt a Konkit használta, és ez ugyanúgy működik, azt hiszem, hogy minden operációs rendszer alatt. És ahogy a régi reklámban szólt, slágerlistán első hely... Igen, köszönöm, hogy megkérdezted, hogy mi értelme van annak, hogy hogy a desktopra tegyünk ki bármit, amikor eltakarja egyébként a futó alkalmazás, és itt jön a Spányik Chatman Balázsnak a PC típje, ugye mindannyian használtuk már a Windows gombot a számítógépen, vagy legalábbis láttuk a Windows gombot, vagy ugyanilyen érdekes gomb, ugye a Macintoson a rácsos linzer gomb, ezt lehet használni értelmesen is, hogyha megnyomjuk ezt a gombot, vagy a rácsos linzert plusz a D betűt, akkor az összes alkalmazásunk eltűnik a képről, és megmutatja a desktopunkat, amin látjuk ugye ezt a fontos alkalmazásunkat, és ha mégint megnyomjuk, akkor visszaállítja az összes alkalmazásunkat ugyanúgy, akinek meg se rácsos linzere, se Windows gombja nincs, az pedig az Alt és a Control gombbal együtt nyomja meg a D betűt. Na szóval, ki lett az első? És hát az első, az én személyes kedvencem, amit használok nap mint nap, ez a Gnome Do nevezetű alkalmazás. Nagyon nehéz besorolni, gyakorlatilag nagyon sokan hasonlítják a Macintosnak Quicksilverhez, ez egy alkalmazás indító, amiről már beszéltünk, ez a Ubiquitous Computing, a mindent körülvevő számítástechnika eszköze. Gyakorlatilag egy billentyűzet kombinációval tudjuk aktiválni a működését, és hát csak gépelünk. És ő kitalálja, hogy ez a gépelés, ez mi akart lenni, hogyha azt elkezdek írni, például leírom a szövegszerkesztő nevét, akkor elkezdem írni a szövegszerkesztő nevét, akkor ő felajánlja automatikusan a szövegszerkesztőt, vagy a böngészőben a Firefoxot használom, ez tanul is egyébként, tehát egy időben be kell tudnom, hogy Firefox, most mindenután én nagyon sokszor használom a Firefoxot, már az F betűnél ő kitalálja, hogy én a Firefoxot akarom használni, és aztán nagyon-nagyon gyorsan tudom mindítani a különböző alkalmazásokat. Ha van egy másik F betűs program, akkor azt választhatod, hogy Firefox vagy a másik F betűs. Így van, tehát ezt ki is tudod választani, de első helyen már ugye a Firefoxot jeleníti meg, illetve ha bármilyen dokumentumomat elmentettem, valamilyen néven emlékszek a dokumentum nevére, de fogalmam sincs, hogy hova mentettem, nekiállok írni a dokumentum nevét, és hopp, fölhozza a dokumentumomat, és indítja. És mibe kell beleírni? Megjelenik egy képernyő fölött, egy ablakocska? Meg is demonstrálom neked a igen, dolgot. Jól látjuk, mi hallgatók. Igen, számítógépen, tehát én nekem egy Alt-Control. És megjelent egy képernyő. Megjelent egy kis képernyő, és például lenyomom az F betűt, és már ott is van, hogy Firefox. Aha. És nyomom a Centert, és ráadásul, ami nálad az első helyen található a slágerlistán, az a Lifehacker listáján is. Az a Lifehackerén is első lett. És még egy érdekes dolog van ezekkel az Ubuntu alkalmazásokkal. Ezeket nem kell letölteni, nem kell kikeresni a Google-ben. Le kell tölteni, de nem kell kikeresni, és nem kell azzal molyolni, hogy hogyan kell letölteni. Ugye a legtöbb Linux disztribúció az úgynevezett ilyen repozitorikból dolgozik, és ennek van egy tehát ilyen tárakból, programtárakból dolgozik, és ezeknek van egy beépített kezelője, egy alkalmazás, és ha ezt elindítjuk, akár például a Gnome Do-val, akkor elkezdjük gépelni azt a program nevet, amit mi ugye szeretnénk installálni a gépünkre, ilyenkor ez a csomagkezelő alkalmazás, ez elindul, megkeresi nekünk, letölti, bekonfigurálja, és ezért csak mit jel, hogy hopp, lehet használni, és nekünk meg egyszerű felhasználónknak nem kell az a vacakolni, hogy megkeressük, letöltsük, konfiguráljuk, tényleg nagyon kényelmesen lehet használni, és az eltávolítás is egyébként hasonló módon nagyon egyszerű. Bódi Zoltánban fölmerült-e már az a szándék, hogy telepítsen Linuxot a saját gépére? Hogyne, egyszer meg is próbálkoztam vele, és teljesen megdőlt az egész rendszer otthon, de helyre tudtam állítani. Most megint egy nagy telepítés után vagyok, megint megfordult a fejemben, hogy azt kellene csinálnom, hogy egy Ubuntu-t teszek föl rá, amit ugye András is mondott. Én a kettes gépemet fel fogom majd egyébként tenni, de fölmerül ezen a ponton az a kérdés bennem, hogy hogyan lehetne rátenni egy megszokott programot. Mert azért mégiscsak az ember próbál mindenféle megszokott dolgokhoz, pontokhoz ragaszkodni, ami hát igen, ismerős, és nem kell minden megtanulni újra. Teljesen egyértelmű. Egyrészt én béna vagyok ehhez, és sajnos András meg Balázs nincs otthon nálunk minden nap. De, néha és jön. Néha előfordul, de ez gyakrabban kellene. A másik pedig, hogy valóban megrögzöttek vagyunk mi már felhasználók, nem csak én általában, a hétköznapi számítástechnikának, az otthoni számítástechnikának is már múltja van, és bizony meg tudunk szokni különböző programokat és alkalmazásokat, és erre találták ki jóval régebben, mint a hétköznapi számítástechnikának, tehát múltja van a virtuális gép. Kifejezés, illetve a mögötte lévő technológiát. Ez voltaképpen egy szoftveres imitálása, vagy alkalmazása, implementálása egy másik rendszernek. Másik világnak. Hát egy másik világnak, egy másik rendszernek, maradjunk most inkább ennél. Viccesen én azt írtam itt nektek délután, hogy mintha a rendszerváltás előtti időkben a dollárboltot nevezhetnénk egy ilyen virtuális, vagy hát virtuális képnek, igen. A dollárbolt, Isten. De régen egy volt ez. Bolt. Igen. Szóval, és úgy alkalmazza a rendszerünk a másikat, mondjuk egy Linux, egy Windows-os környezetet, hogy az voltaképpen ténylegesen nem létezik, de képes végrehajtani parancsokat, és képes futtatni programokat az egyik a másikban. Ez egy nagyon érdekes dolog, technológiailag roppant izgalmas, engem nagyon érdekel, és ki is próbálnám, Isten bizony, de mondom, én béna vagyok egyszerűen otthon ehhez. Például gyakorlatban, hogyha a Redmondból származó irodai szoftvercsomagot szeretnéd használni a Linuxon, akkor ezzel meg lehet valósítani. Elvileg én úgy tudom, hogy ezzel meg lehet oldani. Létrehozol egy virtuális gépet, föltelepíted a Redmondi operációs rendszert, föltelepíted rá a irodai programcsomagot, és használod. Igen. No tehát, de mitől virtuális? A hétköznapi nyelvben, ha azt mondjuk, hogy virtuális, akkor egy virtuális valóság, ez mindenkinek az eszébe jut, és ennek az ellentéte, ugye a valóság, az igazi valóság, a real world, tehát, de egy kicsit elgondolkodva, hogy utána nézve a dolognak, ezzel már nagyon-nagyon-nagyon sok régóta foglalkozik már a filozófia is. Irodalom. Filozófiailag története van, irodalom is természetesen, meg a tudomány is. Ami virtuális, ez szerint a meghatározás szerint, amit én mondtam, virtuális gép, hogy az micsoda, a virtuális az voltaképpen létezik, csak nem tényszerűen, nem megfoghatóan létezik, de működik, parancsokat képes végrehajtani, programokat képes futtatni, tehát van. Tehát nem igaz, hogy ennek az ellentéte a virtuálisnak az ellentéte a valódi, mert a virtuális is valódi. Csak egy különbség van az igazi reália és a virtuális valóság között, az, hogy a virtuális az nem megfogható, nem tényszerű, nem kézzel fogható dolog. Ilyen módon a virtuálisnak tehát az ellentéte, a másik pólusa, az az aktuális, a tényszerű, a kézzel fogható. Míg a létezőnek a nem létező, vagy a lehetséges, a reálisnak a lehetséges, ami lehet, hogy majd be fog következni, vagy egyszerűen nincs. A virtuális az igenis van. Tehát nagyon érdekes. Egyébként hova megy vissza? A virtus latin kifejezése, ami nagyon sok mindent jelent, erény, érdem, erő, tehát érdemiben, érdemileg létező dolog. Az, hogy most nem megfogható, nem tényszerű, az nem olyan lényeges, mert a lényege az, hogy fut, az a releváns tartalom benne. Tehát érdekes kifejezés, hogy nagyon sokat tanultam ettől, mert így még tisztában látom, hogy mi az, hogy virtuális valóság, amit a World Wide Webre rá szoktak húzni. Jobban értem, hogy mi az, hogy virtuális gép, pedig el sem tudtam képzelni, hogy ez mit jelent. Olyasmi, mint a Matrix világa. Olyan és, virtuális. És innentől a Matrixot is jobban lehet megérteni akár. Egyébként pont 10 évvel ezelőtt mutatták be a mozikban a Matrix című filmet. Infoszótár jövő héten is lesz. Spányik Balázsral arra gondoltunk, hogy egy kicsit fölelevenítjük Gróf Miklós egykori rovatát, a Fanyalgót, de nem vesszük el ezt a nevet tőle, hanem új nevet adunk, Zsörtölődő címmel, amiben mindenféle bosszantó dolgokra reflektálunk itt a műsorban. Én a hajtépésre gondoltam, de le lettem szavazva. Hajtépő? Az se rossz. Na, mint tépted a hajad? Legutoljára megpróbáltam, vagy legutóbbi alkalommal megpróbáltam feltelepíteni a számítógépemre egy webkamerának a szoftverét. A webkamerának a készítőjét fedje jótékony homály. A lényeg az, hogy a szoftver önmagában a magán a telepítő CD-n, illetve az internetről letöltve az újabb verziót összesen 48 megabyte volt. Már ezen is felszalad az embernek a szemöldöke, hogy egy sima webkamerának egy telepítő, minek kell, hogy 48 megabyte legyen. Ja, de ez még lejön azért pár perc alatt. De igen, azt mondom, hogy ez manapság ebben a meglehetősen trehány és szétszórt programozási stílusban ezért meg simán belefér, és ez még viszonylag kicsinek is számít. 10 perc, hogy mennyi alatt jön le 48? Nem is az a lényeg, hogy mennyi alatt jön, mert pillanatokat lejön, de mondjuk tudjuk, és már beszéltünk is a műsorban arról, hogy bizonyos nyomtatógyártók akár 300 vagy 500 megabájtos drivereket is képesek írni a készülékeikhez, ami aztán tényleg teljes nonsense. Ami csak annyit csinál, hogy kinyomtat egy oldalt, vagy akármennyi oldalt, hát de igen, nyomtat. Igen. Na, a dolog ott kezdődött, vagy ott vált érdekes, amikor elindítottam a telepítőt, és a telepítő közölte, hogy akkor ő most letölt bizonyos dolgokat az internetről, kezdte a kedvencemmel a .NET keretrendszerrel, ami ugye, én már többször elmondtam a műsorban is, hogy bottal nem piszkálom meg, már a Windows XP környezetben, mert ugye az XP-re rá kell telepíteni, a Vistán, illetve a Windows 7-ben benne van rendszer szinten, tehát ott nincsen ilyen probléma, de az XP-re rá kell telepíteni, és ott aztán mindenféle gondot tud okozni, például, amit én nagyon utálok, hogy akkor is fut, akkor is a háttérben dolgozik, amikor nekem nincsen erre szükségem. és én nem szeretem, hogy ilyen dolgok üldögéljenek a gépenek a hátterében, és foglalják az erőforrásokat, amikor tényleg nincs rá semmi. Tehát ezt is le kell tölteni, de ez is benne van a 48 megabájtban? Nem, ezt már elkezdte az Intel-től tölteni, és kirakott egy olyan ablakot a képernyőre, amiben ez a bizonyos csík, ami ugye elindul a bal oldalról, és elmegy a jobb oldalra, ez úgy nőtt 0-tól 100%-ig, és az ember azt gondolja, hogy milyen jó, már majdnem elért a végére, akkor biztos készen van, de nem, amikor elért a végére, akkor levette az egészet, és kezdte nulláról újra, és egy ilyen szép folyamatos villogásban, ilyen kit jellegűzében ment a dolog, és töltött, és egyszerűen nem tudtam elképzelni, hogy mi történik vajon. És megnyitottam, ugye tudjuk, hogy a Windowsnak ez általában, amikor ilyen dolgokat csinál, akkor használja az átmeneti tárolásra alkalmas mappáját, ami jól el van dugva a Document Settings-ben, a mappában valahol, és megnyitottam ezt a mappát, és elkezdtem nézni, hogy mi történik, és akkor már 224 megabájt üldögélt abban az átmeneti mappában, amit őt használt, és már... Tehát eddig a 4,5-szeresénél tartunk. Igen, és akkor már föltelepítette a teljes .NET 3-at az operációs rendszeremre, és éppen azon volt, hogy töltse le a .NET 2-t, mert ugye a .NET az olyan szegény, hogy azok nem egészítik, vagy váltják ki egymást, hanem hogyha a programot elértek, akkor ez kell, hogyha arra, akkor az kell, hogyha mind a két programot szeretnéd használni, akkor akár mind a kettő, vagy mind a három kell, még az egyes is beleértve. Plusz vannak hozzá még jó kis javító csomagok, plusz vannak hozzá még nyelvi csomagok is. Úgyhogy egy olyan... Így összességében mennyi? Hány megabájt összesen? Hát az egész történetet olyan fél óra után és 350 megabájtnál lőttem le. Tehát akkor ott tartottunk még, hogy a kamera egyáltalán nem működött, még rá se dugtam, ugye, mert az USB-s eszközöket úgy kell telepíteni, hogy azt mondja, majd ő szól, amikor rá kell dugni. Tehát ott még odáig nem jutottunk, hogy a kamera rádugódjon a számítógépre, és egyáltalán működjön. Még csak ott tartottunk, hogy elkezdjük telepíteni a driverét, és már 350 megával tartottunk, és hát egy teljes, komplett káosz volt az egész. Mi lett a sorsa a webkamerának? Kidobod így? Vagy nem, lesz? A webkamerát szépen visszacsomagoltam, és akkor fogom legközelebb használni, amikor majd átálltam vagy a Vistára, vagy a Windows 7-re. És hát az XP-nek pedig az lett a sorsa, hogy szépen egy korábbi elmentett állapota visszakerült rá, mert hát ami akkor ott keletkezett, az leginkább szemétdom volt, már nem operációs rendszer. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újrahallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.